یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے کہ کافی اسلامی بھائیوں کو دیکھا گیا کہ جب ظہر کی جماعت کا وقت انتہائی قریب تھا تو وہ فیضان مدینہ کے باہر ٹہلتے اور کہیں جاتے ہوئے دیکھے گئے، ان اسلامی بھائیوں کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ان کو نماز کے اوقات معلوم نہیں ہوں گے، سنا نہیں ہوگا ادھر، یہ یا دعوت اسلامی والے نہیں ہوں گے، ایسے ہر امام تو سب پہن لیتے ہیں، دعوت اسلامی والے اور جماعت کے وقت مسجد سے باہر جا رہے ہوں، ظاہر یہ سمجھ میں آتا ہو تو بھی سمجھ میں نہیں لانا چاہیے، دعوت اسلامی والے ایسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ بتائیے کیا دعوت اسلامی والے ایسے بے مروت اور بے شرم ہو سکتے ہیں کہ مسجد میں جماعت کا سلسلہ ہو اور اپنی جماعت کا واجب بھی ترک کریں اور دعوت اسلامی کو بدنام بھی کریں کہ دیکھو صاحب یہ دعوت اسلامی والے ٹہل رہے ہیں جبکہ ان کے اپنے مدنی مرکز میں جماعت ہو رہی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کوئی دعوت اسلامی کا ہمدرد اور دعوت اسلامی والا ایسی حرکت کرے، اسوں کا حل تو کیا کر سکتے ہیں؟ ان میں اگر وہ بیٹھے ہوئے تو ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے کہ آپ ایسا کبھی بھی نہ کیا کریں، آپ ٹھیک ہے دعوت اسلامی والے نہیں ہیں، ظاہر جو بے نمازی ہے وہ امامہ باندھ لیتا ہے اور لوگوں کو پریشان کرتا ہے، نمازوں کی جماعت کے وقت مسجد کے باہر ٹہلتا ہے، اب اس کو دعوت اسلامی والا کون کہتا ہے؟ آپ کہتے ہوں گے میں کیسے کہوں، دعوت اسلامی والا تو سنتوں کا آئینہ دار ہوتا ہے، لوگ تو اس کو ولی بولتے ہیں، دعوت اسلامی والے تو اولیاء کرام ہوتے ہیں، تو ولی ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ جو جماعت جان بوجھ کر ترک کر دے اور الٹا دعوت اسلامی کو بدنام بھی کرے، نہ ایسا اپنے کو نہ چاہیے، مجھے تو نماز ہی چاہیے، سنتوں کا عادی چاہیے، مجھے تو یقین مانے پہلی صف میں جن کو دیکھتا ہوں ان سے دل بڑا خوش ہوتا ہے، ایمانداری کی بات ہے، بہت مزہ آتا ہے مجھے جب کسی اسلامی بھائی کو میں بار بار دیکھتا ہوں کہ یہ پہلی صف میں ہی ہوتا ہے، پہلی صف میں ہی ہوتا ہے، تو اس سے ایک مجھے انسیت سی ہو جاتی ہے، بہت اچھا لگتا ہے کہ دیکھو کتنا ماشاء اللہ اس کا جذبہ ہے کہ یہ پہلی صف حاصل کرتا ہے، الحمدللہ۔ تو میں تو دعوت اسلامی والا ہوں، دعوت اسلامی نیکیوں کے مجموعے کا نام ہے، جو نیکیاں کرے وہ دعوت اسلامی والا، جو گناہوں پر دلیر ہو وہ ٹھیک ہے عرف عام میں دعوت اسلامی والا کہلاتا رہے، لیکن حقیقت میں دعوت اسلامی والا وہی ہے جو ظاہر ہے کہ سنتوں کا پابند ہے اور دعوت اسلامی کے اصولوں کی پابندی کرتا ہے، اور دعوت اسلامی کا سب سے پہلا انعام، سب سے پہلا انعام مدنی انعام کا کہ پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت پانچوں نمازیں ادا کرنا، یہ ہمارا پہلا انعام ہے۔ تو پہلی صف کے لیے کوشش کرے، بالفرض نہیں ملتی تو جماعت تو کم از کم مل جائے، تو جماعت بھی پوری ملے، یہ یاد رکھیے کہ جماعت ملنا جب ہی کہلاتا ہے جبکہ پوری پوری جماعت ملے، اگر تین رکعت ملی آپ کو، ایک رکعت مثلا چار میں سے چلی گئی تو جماعت کا ثواب ملے گا، جماعت ملنا نہیں کہلائے، مثلا بہار شریعت میں لکھا ہے کہ کسی نے قسم کھائی کہ میں ظہر کی نماز با جماعت ادا کروں گا، تو اس کو اگر تین رکعت ملی، دو رکعت ملی، تو اس کی قسم پوری نہیں ہوئی، اس کو کفارہ دینا پڑے گا، قسم اسی صورت میں پوری ہوگی، جماعت ملنا اسی صورت میں کہا جائے گا جبکہ اس کو پوری پوری چاروں رکعتیں مل جاتی، اور جو آسانی سے جماعت کی طرف نہیں آتے ہیں، ٹہلتے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، ان کو ڈر جانا چاہیے کہ یہ منافقین کی صفت ہے، خود قرآن میں ارشاد ہے اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، جب اٹھتے ہیں نماز کی طرف تو ہارے جی سے، یعنی مرے مرے دل سے نماز کی طرف اٹھتے ہیں، تو یہ منافقین کی صفت ہے جو بدقسمتی سے آج مسلمانوں میں عام ہو گئی، تقریباً سستی ہے، پہلے کے پاکیزہ دور میں تو ایسے ایسے خوش نصیب مسلمان تھے جو مسجد میں آ کر اذان سنتے تھے، اذان مسجد میں سنتے تھے، اور جمعہ کی نماز کے لیے تو منہ اندھیرے چراغ لے کر نکل پڑتے تھے، یہاں تک کہ میں نے پڑھا ہے کہ بعض جگہ گلیوں میں بھیڑ ہو جاتی تھی، اندھیرے اندھیرے اتنا رش ہوتا جامع مسجد کی طرف جانے والوں میں، پھر جمعہ کی نماز پڑھ کر بھی وہ نکلتے نہیں تھے، وہ سورج غروب ہونے تک مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں جمعہ کے. یہ سب احیاء العلوم میں یہ باتیں لکھی ہیں. اتنا لوگوں کا جمعہ کی نماز کی طرف اور نمازوں کی طرف رجحان ہوتا تھا. تھوڑا بہت جو بھی کاروبار کرنا ہوتا حسب ضرورت کما لیتے اور پھر مسجدوں میں آ کے پڑے رہتے تھے. جو ان کو احساس تھا کہ ہماری زندگی مختصر ہے, مر جانا پڑے گا. تو جو وقت اللہ کے گھر میں گزرے بنیت اعتکاف, اب اس میں کچھ آدمی اوراد نہیں بھی کرتا, جب بھی اعتکاف کی نیت کے سبب اس کے ثواب کا میٹر جاری ہے, اعتکاف کا ثواب اس کو مل رہا ہے. تو مہربانی کر کے کم از کم جماعتوں کی پابندی کی تو عادت بنائیے. یاد رکھیے جو جان بوجھ کر جماعتیں ترک کرتا ہے اس کا معاذ اللہ کفر پر خاتمہ ہونے کا خوف ہے. اب جو مسجد میں آئے, مسجد میں تربیت کے لیے آئے, اور مسجد میں رہتے ہوئے ایسی مسجد میں جہاں سینکڑوں وضو خانے, سینکڑوں استنجا خانے, وضو طہارت کا عمدہ ترین انتظام جو آپ کے گھر میں بھی نہیں, اس کے ہوتے ہوئے اتنی کشادہ مسجد کے ہوتے ہوئے پھر بھی جماعت نہ ملے, تو کیا مرنے کے بعد قبر میں جماعتیں ہم ڈھونڈیں گے؟ وہاں تو یہاں جماعتیں لے لیجئے مہربانی کر کے, سب ذہن بنا لیجئے کہ ہم نے جماعت کے وقت یا جماعت اذان کے بعد نہ گھومنا پھرنا ہے نہ کسی کو گھومنے پھرنے دینا ہے. خیر خائی بھی کرنی ہے اور پھرتی کے ساتھ جلدی جلدی پہلی سب کی طرف لپکنا ہے, کسی کو ایزا دیے بغیر, کسی کا حق تلف کیے بغیر, کسی کا دل دکھائے بغیر پہلی سب لینا ہے. چادر رکھ دی, رومال رکھ دیا, یہ نہیں چلے گا. آپ کا وجود پہلی سب میں پڑا ہو چادر, تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ. یہ سب نیت کرتے ہیں کہ جتنی با اب جتنے دن آپ یہاں ہیں ایک بھی جماعت آپ ایک بھی جماعت کے ایک بھی رکعت آپ کی نہیں جائے گی اور کسی کی جانے بھی نہیں دیں گے. خیر خواہ بھی فرمائیں گے, جو ٹہل رہے ہیں ان کو بھی شفقت سے محبت سے جھاڑ مار دھاڑ سے نہیں, شفقت کے ساتھ خیر خواہی کر کے ان کو بھی ترغیب دلائیں گے کہ چلو بھائی نماز سلا سلا سلا سلا ٹھیک ہے. ان شاء اللہ عز و جل بیٹھنا تو ہے, نہیں بیٹھو گے نقصان تو ہوگا. خیر خواہ بھی آ کر بار بار آپ کو شرمندہ کریں گے اور آپ کو شرمندہ ہو بھی جانا ہے, ان سے لڑائی نہیں کرنی. تو خیر خواہوں سے لڑو گے تو سمجھو مجھ سے لڑے آپ. خیر خواہ تو الحمدللہ میرے پسندیدہ استائیں بھائی ہیں, خیر خواہوں سے بہت مطلب میری محبت ہوتی ہے, وقتاً فوقتاً ان کی خدمت میں میری حاضری بھی کی صورت بنتی ہے. کیونکہ یہ اہم ترین مجلس ہے کہ جو ہمارے اجتماع کو بہت ڈسپلن بخشتی ہے, اس لیے ان سے بھی اور کسی سے بھی اپنے کو لڑنا ہی نہیں ہے. لڑنا ہے تو اپنے نفس سے لڑنا ہے, شیطان سے لڑنا ہے جو ہمیں دین کے کاموں میں رکاوٹ ڈالتا ہے. خیر خواہ تو خیر خواہ ہے, خیر خواہ میں نے بھلائی چاہنے والے, یہ بیچارے آپ کی بھلائی چاہنے والے, ان میں کوئی ہمارا تنخواہ دار نہیں ہے. اللہ کی رضا کے لیے کام ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.